Book 2 93 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Sporedni rečenici so dali. Sporedni rečenici so dali. لا أدري إن كان يحبني. Ne znam da li toj me saka. Ne znam da li toj me saka. لا أدري إن كان سيعود. Ne znam da li toj će se vrati. Ne znam da li toj će se vrati. لا أدري إن كان سيخبرني. Ne znam da li toj će me pobara. Ne znam da li toj će me pobara. إن كان حقا يحبني. Da li toj na vistina me saka? Da li toj na vistina me saka? In kana haqqan se ja'ud? Da li toj na vistina ke se vrati? Da li toj na vistina ke se vrati? In kana haqqan se ju habiruni? Da li toj na vistina ke me pobara? Da li toj na vistina ke me pobara? Inni etesael ma ida kana jufekir fi. Se prašuvam da li toj misli na mene. Se prašuvam da li toj misli na mene. Inni etesael ma ida kana ledejhi wahida uhra. Se prašuvam da li toj ima nekoja druga. Se prašuvam da li toj ima nekoja druga. Inni etesael ma ida kana jakzib. Se prašuvam da li laže. Se prašuvam da li laže. Ma ida kan jufekir fija haqqan. Da li toj na vistina misli na mene? Da li toj na vistina misli na mene? Ma ida kan ledejhi wahida uhra? Da li toj na vistina ima nekoja druga? Da li toj na vistina ima nekoja druga? Ma ida kan haqqan jakul al haqiqa? Da li toj na vistina ja kažuva vistinata? Da li toj na vistina ja kažuva vistinata? Inni ašuk ma ida kana juriduni fa'lan. Se somnevam da li na vistina mu se dopagam. Se somnevam da li na vistina mu se dopagam. Inni ašuk ma ida kana se jaktub li. Se somnevam da li ke mi piše. Se somnevam da li ke mi piše. Inni ašuk ma ida kana se jatazawajani. Se somnevam da li ke se oženi so mene. Se somnevam da li ke se oženi so mene. ما إذا كان حقا يريدني؟ Da li mu se na vistina dopagam? Da li mu se na vistina dopagam? ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ Da li toj na vistina ke mi piše? Da li toj na vistina ke mi piše? ما إذا كان حقا سيتزوجني؟ Da li toj na vistina ke se oženi so mene? Da li toj na vistina ke se oženi so mene?